To ostrzeżenie będzie trwało do godziny 3 nad ranem dzisiejszej nocy z piątku na sobotę i silnym deszczu z burzami spodziewamy się sum opadów do 70 mm. Również burze mogą mieć porywy wiatru do 65 km na godzinę i niewykluczone, że lokalnie może również występować drobny grad. Hydrolodzy wydali też ostrzeżenia przed wezbraniami rzek. Mieszkańcy Szczecina i turyści powitali żaglowiec kapitan Głowacki po prawie 4-letnim remoncie. Jednostka uczestniczy w trwających w mieście regatach The Tall Ship Races. Tutaj mamy przed sobą bardzo piękną jednostkę dwumasztową, teraz obwieszona na wszystkich masztach ludźmi, którzy się pokazują, grają muzykę i ogólnie doskonale się też bawią. Podobał mi się ten stateczek tam, który jest wielki. Na mnie robi wszystko wrażenie. Regaty w Szczecinie z udziałem największych i najpiękniejszych żaglowców z całego świata potrwają do poniedziałku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słyszeliśmy ostrzeżenia synoptyków o pogodzie za chwilę. Teraz w Trójce czas na sport. Sponsorami audycji są Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Norbert Michalak. Mamy kolejny medal na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. To już czwarty. Brąz wywalczyła tenisistka Iga Świątek. Polka w meczu o trzecie miejsce bez problemów pokonała Słowaczkę Annę Karolinę Szmiedlową 6-2 i 6-1. Właśnie z uwagi na to, że w pewnym sensie musiałam przez ten tydzień grać dla wszystkich, nie był to najłatwiejszym turniej ogólnie, bo towarzyszyło dużo presji. Cieszę się, że przede wszystkim nawet nie ogólnie z tego medalu, jakby to jest efektem po prostu pracy, ale z tego, że po wczorajszym meczu mam w stanie się ogarnąć, wyjść dzisiaj na kort, być profesjonalną i po prostu zrobić robotę, bo no naprawdę wczoraj był ciężki dzień i w tym się rzadko mamy taką sytuację, że po przegranej musimy wychodzić i grać kolejny mecz, więc z tego jestem najbardziej dumna. Finał turnieju kobiety w sobotę. Złoto zagrają Chinka Qin Wenzhen i Chorwatka Donna Vekic. Nie udało się przeprowadzić wyścigów medalowych w windsurfingowej klasie IQ Foil podczas olimpijskich regat w Marsylii. Z powodu zbyt słabego wiatru przeniesiono je na jutro. W ćwierćfinałach popłyną Paweł Tarnowski i Maja Dziarnowska. Tarnowski ma już plan na dzisiejsze popołudnie i wieczór. Myślę, że jest to kolejny dzień na regenerację. Na pewno przyda nam się to jako zawodnikom, którzy odwalili kawał dobrej roboty. Trzeba wypocząć, na spokojnie jutro podejść do tego wszystkiego i zrobić 3 wyścigi, taki jest plan. A w klasie 49er Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki zajęli 5. miejsce w wyścigu medalowym, dzięki czemu uplasowali się również na 5. pozycji w klasyfikacji końcowej. Złoto zdobyła załoga z Hiszpanii, srebro wywalczyli Nowozelandczycy, a brąz Amerykanie. Dziś rywalizację rozpoczęli lekkoatleci. Ewa Swoboda awansowała do półfinału biegu na 100 metrów. Polka uzyskała czas 10,99, co jest jej najlepszym wynikiem w tym sezonie i wygrała swój bieg eliminacyjny. Półfinały jutro, a młodziarze Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek też awansowali, ale do finału, który odbędzie się w niedzielę. W piłkarskiej ekstraklasie trzecia kolejka. W pierwszym meczu Zagłębie Lubin gra z Puszczą Niepołomice. Jest szósta minuta meczu i bezbramkowy remis, a o 20:30 Górnik Zabrze zagra z Pogonią Szczecin. Sponsorami audycji byli Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Do końca dnia tylko na północy kraju pogodnie. Nocą będzie się chmurzyć, na południu miejscami w centrum popada deszcz, możliwe burze. Rano głównie na północy uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Tej nocy od 10 stopni na Suwalszczyźnie, 13 na północy, do 17 w centrum i na południu. Jutro będzie się chmurzyć, na południu i na południowym wschodzie przelotnie popada deszcz. W Karpatach, jak słyszeliśmy, możliwe burze, no a słaby deszcz też w ciągu dnia może popadać na Pomorzu. Wiatr słaby nad morzem oraz na południowym wschodzie umiarkowany, w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ostrzegamy i przed opadami deszczu, przed burzami, silnym wiatrem, tak jak synoptycy ostrzegali chwilę temu w serwisie. Jutro od 17 stopni na Wybrzeżu i w Bieszczadach, na Dolnym Śląsku 24, a najwyższa temperatura w centrum i na zachodzie do 27 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 18, a tak słyszeliśmy wielokrotnie, będzie złoto, no ale Iga Świątek zdobyła brązowy medal Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Mam taką propozycję, może czy prośbę, aby przestać roztrząsać tą porażkę, która była w meczu o złoty medal. No trudno, stało się. No, to są tylko jaż ludzie. No, zdarzyło się, trudno. I oczywiście pewien niedosyt pozostaje, ale jesteśmy dumni. Kolejny, tym razem brązowy krążek dla reprezentacji Polski dla Igi Świątek. Brawo, brawo. 10 minut po 18. Shop Boys w popołudniowym. Zapraszamy do trójki, 13 minut po godzinie 18. Teraz sprawa, która zbulwersowała wielu z Państwa. Przypomnę, do początku tego tygodnia na warszawskiej patelni ściany były pokryte muralem z hasłem tegorocznych obchodów 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W jak wolność. Powiedziałem był. Był, bo na początku tego tygodnia malowidło zaczęło znikać. No a wczoraj 1 sierpnia mieszkańców Warszawy w tym miejscu przywitała biała ściana. No, a to nie spodobało się warszawiakom. Więcej o tym Stanisław Perzyna. Niestety mural z okazji obchodów rocznicy wybuchu powstania zniknął z końcem lipca. Jest to błąd, za który przepraszamy. W porozumieniu z operatorem jeszcze dziś, przed godziną 17, na białej ścianie pojawią się powstańcze symbole. Tak wczoraj za zaistniałą sytuację przepraszała rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Bet. Całą sytuację dla nas wyjaśni Bartosz Podlewski, Bakcyl Studio, administrator warszawskiej patelni. W ramach umowy z miastem co 2 tygodnie pojawiają się tam nowe ekspozycje. Z końcem lipca ekspozycja poświęcona powstaniu warszawskiemu została zamalowana w związku z koniecznością malowania następnego muralu i nastąpił po prostu nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Zazębiły się terminy. Ta ekspozycja poświęcona powstaniu warszawskiemu zniknęła. To w porozumieniu z miastem Jeszcze przed godziną W znalazły się na ścianie powstańcze symbole, aby te obchody zostały upamiętnione również na przestrzeni patelni. Co mają do powiedzenia sami mieszkańcy? Chcemy pamiętać i nie chcemy zapomnieć o tych, którzy dla nas się poświęcili, żebyśmy mogli dzisiaj żyć w pięknym, wolnym kraju. Jak dla mnie to jest żart, tak samo jak w ogóle dopuścili do sytuacji, że pozwolili na koncert Taylor Swift w tym samym dniu, kiedy jest właśnie obchody powstania właśnie, nie? I powinni to byli o wiele lepiej wszystko zorganizować. Dla mnie to jest przyjemne akurat popatrzeć na to. Czytałem to na mediach społecznościowych, to nie powinno tak być. Nie wiem, dlaczego to tak zrobili. Pewnie nie powinno dojść do nieporozumienia w kwestii malowania ścian publicznych. To powinno być ustalone. To ktoś ewidentnie nie przemyślał tego, bo jak były inne plany na to, a wyszło, że zamazali i zrobili jakąś inną alternatywę, to nie wiem, jakieś nieporozumienie. Murale to niestety nie graffiti. Nie robi się ich w kilka minut. Wymagają dużego nakładu pracy wielu osób i dobrze przemyślanego projektu na dużej powierzchni. Potrzeba paru dni na zmianę całej oprawy graficznej, a w tym przypadku te puste dni przypadły właśnie na 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Murale są takim najczęściej spotykanym przez nas w miastach street artem. To są duże prace robione na ścianach zalegalizowanych u ich właścicieli, czyli u miasta albo u prywatnego właściciela. To są prace robione według projektu, zazwyczaj są też bardzo dopracowane technicznie i robione przez dłuższy czas niż parę godzin. Czasami one zajmują nawet tydzień. Ostatecznie przez najbliższe parę dni na ścianach warszawskiej patelni będą widnieć symbole powstańcze, a niedługo zgodnie z planem zostaną one zamienione na grafikę zapowiadającą nadchodzące wydarzenie artystyczne. Okolicznościowy mural przy warszawskiej patelni obok stacji metra Centrum miał upamiętniać 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, a został zamalowany tuż przed pierwszym dniem sierpnia. Jak słyszeliśmy, na oburzenie mieszkańców zareagował stołeczny ratusz, przepraszając za błąd. You never had it easy, I know, but I still remember you and what we used to say, so I say this is my song for you, my friend. You can only see that I can hardly let things go, no, oh yeah. So listen to the sound of my voice. You put a sending all my love. It's giving me no choice, no, no, no. Listen to the sound that he pours. I rock him up and there's a freedom fighter. He's handling the choice and I know. Dear Rockamuffin is a one-off-y friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. Dear Rockamuffin, shall I not fall it down? Cause he is the wisdom of a not to fool around. But why don't you be good to see on the ground? Yes. You never had it easy, I know. But I still remember you and what we used to had, so this is my song for you, my friend. You can only see that I will never forget. Yeah, yes. Oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, yeah. Ragamuffin is the one of the friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. Dear Ragamuffin, shall I not fall it down? Cause he is the wisdom of a not to fool around. But why don't you be good to see on the ground? Remis na naszej tablicy wyników 18:18. No a w wielu polskich miastach, o czym mówiliśmy, szykują się kolejne podwyżki, tym razem za utylizację nieczystości. No i w niektórych miastach koszty wywozu śmieci wzrosną nawet o 100%. Mówiliśmy i padło takie stwierdzenie, że to my, konsumenci, produkujemy najwięcej śmieci. 2 dwójki i 7 trójek. Nie my produkujemy śmieci, tylko koncerny, które produkują rzeczy, które kupujemy. Często jest to plastik, opakowanie tekturowe, a na to jeszcze folia. Zapraszamy do trójki. Kontakt z nami 2 dwójki i 7 trójek w tej i w pozostałych sprawach. 19 minut po godzinie 18. No i zaczęło się. Aktorzy, muzycy, klauni, połykacze ognia opanowali ulice i place Edynburga, bowiem ruszył największy festiwal uliczny. A w kolorowy i bardzo głośny tłum wtopił się z mikrofonem nasz wysłannik Adam Dąbrowski. Przy katedrze świętego Idziego rapuje Amerykanin. Balansuje na jednokołowej deskorolce. Przebrany jest za banan. Ktoś mógłby spytać, dlaczego? Ale na festiwalu takie pytania szybko tracą sens. Tutaj ten człowiek właściwie wtapia się w tłum. Wspinając się z Nowego Edynburga do Starego Miasta, napotykam aktorów z Korei. Arirang. Wielu ludzi może już znać tę koreańską tradycję ludową, ale my już ją przerabiamy, wplatamy współczesne elementy i przy okazji opowiadamy historię człowieka, który wyrusza w podróż, a potem traci głowę dla kobiety. Na Królewskiej Mili Teatr z Darby też podejmuje ten ważki temat. Nasza sztuka nazywa się Trzy pary, dwa rozstania, lalka Barbie i mur berliński. To analiza tego, czym jest miłość. Nieopodal szczęki opadają tym, którzy przysłuchują się akurat koncertowi pana Bartka Dąbrowskiego. Twój repertuar wirtuozerski to są twoje kompozycje? Tak, zostałem zainspirowany przez klasycznych gitarzystów. Wpadł mi też w oko Esta Stone, muzyka Esta Satone. To była moja taka inspiracja. On też zaczynał na ulicach swoją karierę i postanowiłem, żeby też spróbować. Tu się dobrze gra dlatego, że zagrać i przyjść tu może każdy? Czy właśnie dlatego to jest złe, bo człowiek może się zgubić w tłumie? Myślę, że każdy artysta, który tutaj przyjedzie, czy to jest na wysokim poziomie, czy to jest artysta początkujący, zawsze może znaleźć swoje miejsce tutaj. Warto przyjechać i brać też natchnienie. Akcentów polskich jest wiele. Oto Furioso. Trochę chuligan o wielkim sercu. Piotr Sikora jest klaunem. Skończył stosowne szkoły, ma odpowiednie dyplomy. Podczas swego show nie mówi. Warczy na publiczność. Ogolony na łyso hipermężczyzna i hipertwardziel. Figura uniwersalna z polskich blokowisk i z ulic Szkocji. Jak mnie by zapytać, jacy są zezłoszczeni, pewnie by nie odpowiedzieli nam na to, ale skądś ta złość, ta furia w tych ludziach jest na coś, jakieś ma źródło. Moje doświadczenia, że ja zawsze się bałem tej energii, zawsze ją spychałem, że tak powiem, ze swojego życia, ale się powiem, a co się stanie, jak ją znajdę w sobie, gdzie jest mój furiozo w środku. Każdy go gdzieś tam ma. Pytanie, jaką ma relację ze swoim furiozo. Próbuję wycelować w te. A przy Conference Square pośród trzasków i stuków powstaje Cube, sześcian. Nasi odbiorcy od razu zrozumieją, że tutaj każda śrubka została przygotowana z ich powodu. Szef Instytutu Grotowskiego i Teatru ZAR Jarosław Fred. Widzowie zostaną zamknięci w rodzaju takiej przestrzeni pokoju o bardzo nieokreślonym charakterze, dziwnego, budzącego może niepokój. Te ściany będą ekranami dla projekcji, ale jedna ze ścian będzie rodzajem balkonu. Nawet ściągnęliśmy własne lampy uliczne, aby dawały nam z powrotem światło do wewnątrz tego pokoju. Everybody! Ulice Edynburga kipią energią, przeciążenie zmysłów. Nikt nawet nie próbuje stworzyć kompletnego programu Fringe. Trudno to wszystko objąć, trudno opanować. A szefowa festiwalu Shona McAfee nawet nie udaje, że próbuje. To chaos w najbardziej pozytywnym znaczeniu tego słowa. Fringe składa się z tysiąca ruchomych części. My staramy się nadać im tylko pewne ramy. Chaos dopiero się zaczyna. Człowiek banan dopiero się rozkręca. Wprost z Edynburga relacjonował Adam Dąbrowski. Zatem udanej zabawy. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było. To był gorący sierpień, mogliśmy na boisku spać. W aucie na CD kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień. Zadzimy jeszcze raz.

Start 15 sierpnia w Prudniku, a później w Katowicach i Krakowie. Tour de Pologne Junior to znakomita okazja dla młodych kolarzy, którzy chcą poczuć się jak zawodowcy i spróbować swoich sił na trasach, na których ściga się elita. Patroni medialni: TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Cityboard Media, Sportowy 24. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen Paliwa. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Największa zadyma w Polsce. W lewym narożniku papierus, e-papierus i tytoń do podgrzewania. A w prawym narożniku pogromca nikotynowego nałogu. Jeden przeciwko wszystkim. Niepokonany Recigar! Recigar jako jedyny walczy z każdą formą uzależnienia od nikotyny. Wygraj z nałogiem. Wybierz Recigar. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Recigar. 1,5 mg cytyzyna, tabletki powlekane. Wskazanie do stosowania. Leczenie uzależnienia od nikotyny. Stosowanie produktu Recigar pozwala na stopniowe zmniejszenie uzależnienia od nikotyny bez objawów odstawienia. Końcowym celem stosowania produktu leczniczego Recigar jest trwałe zaprzestanie używania produktów takich jak papierosy tradycyjne i elektroniczne, system podgrzewający tytoń oraz innych produktów zawierających nikotynę. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. Najlepsi z najlepszych na starcie i najpiękniejsze zakątki Polski. Taki jest Tour de Pologne UCI World Tour. Start 12 sierpnia we Wrocławiu. Meta 7 dni później w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Prudniku, Katowicach, Bukowinie Resort. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Energa Grupa Orlen, PZU, Drutex, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Po 18.30 czas na ekonomiczne podsumowanie dnia. W studiu Sylwia Zadrożna, witamy ponownie. Zapraszam. Blisko 90% Polek i Polaków jest przeciwnych podwyższaniu podatków. Tak wynika z sondażu CBOS. Ankietowani zamiast zwiększania danin wolą, aby ograniczyć wydatki państwa, choć nie w ochronie zdrowia. Najwięcej ankietowanych wskazało, że państwo powinno obniżać wydatki na administrację publiczną, a blisko co trzeci badany szukałby oszczędności w wydatkach socjalnych, w tym w programie 800+. 89% globalnych marek i sklepów odzieżowych nie ujawnia informacji o wielkości rocznej produkcji, unikając w ten sposób odpowiedzialności za produkcję nadmiernych ilości ubrań oraz emisję CO2. Tylko 4 z 250 marek objętych badaniem spełniły cele dotyczące redukcji emisji ustalone dla firm przez ONZ. Zmiany klimatu mogą w przyszłości kosztować sektor mody prawie milion miejsc pracy, mimo to tylko 7 marek ujawniło, że wspiera finansowo swoich pracowników w regionach dotkniętych kryzysem klimatycznym. Ponad połowa pracujących Polek i Polaków deklaruje, że myśli o zmianie branży lub specjalizacji. Większość badanych, szukając pracy, przegląda ogłoszenia z różnych branż, mówi Anna Goreń z Pracuj.pl. Aż 7 na 10 badanych deklaruje, że szukając pracy, przeglądają ogłoszenia w wielu różnych branżach. Ponad 50% respondentów aktywnie rozważa zmianę branży lub specjalizacji zawodowej. 1/4 badanych deklaruje, że zastanawia się nad tym ze względu na wysoki poziom stresu w obecnym miejscu zatrudnienia. Kolejna 1/4 respondentów jako powód swoich rozważań podaje fakt, że praca nie jest zgodna z ich zainteresowaniami. Co ciekawe, 4 na 10 respondentów badania wskazuje, że oferty zatrudnienia przegląda, będąc w pracy. Polska była w ubiegłym roku trzecim producentem piwa w Unii Europejskiej i wytworzyła blisko 11% całkowitej unijnej produkcji, czyli 3,5 miliarda litrów, podał Eurostat. Przed nami były Niemcy i Hiszpania, za nami Holandia i Belgia. Początek przyszłego tygodnia nie przyniesie istotnych zmian cen paliw, oceniają analitycy Refleksu. Podali, że litr benzyny jest obecnie o 20 groszy tańszy niż przed rokiem, a oleju napędowego o 5 groszy droższy. UOKiK skontrolował 8 modeli kosiarek, elektrycznych i spalinowych. 3 modele miały wady konstrukcyjne grożące zranieniem lub porażeniem prądem, mówi Jagoda Kruszewska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na przykład niewystarczającą izolację części elektrycznej, obudowę, która grozi kontaktem stopy z ostrzem, albo za długi czas od momentu wyłączenia kosiarki do momentu zatrzymania się części tnącej. Przypominamy, że o nieprawidłowościach sprzętu, które się zauważy, warto poinformować producenta lub importera, oczywiście także inspekcję handlową z danego województwa. Dodam, że trzem kosiarkom brakowało w instrukcji informacji o masie maszyny, warunkach bezpiecznego transportu i przenoszenia, a szczegóły raportu można znaleźć na stronie UOKiK-u. Ostatnia w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie na minusie. Indeks największych spółek stracił dziś 1,5%. Dolar kosztuje 3,93 zł, euro 4,28, frank szwajcarski 4,56, a funt brytyjski 5 zł i 2 grosze. Jutro będzie się chmurzyć, na południu, na południowym wschodzie przelotnie popada deszcz, w Karpatach możliwe burze, słaby deszcz w ciągu dnia może również popadać na Pomorzu. Wiatr słaby nad morzem oraz na południowym wschodzie umiarkowany, w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Jutro od 14 stopni na Podhalu, 17 na Wybrzeżu i w Bieszczadach, na Dolnym Śląsku 24, a najwyższa temperatura w centrum i na zachodzie do 27 stopni Celsjusza. Tak, o tych kosiarkach sporo mówiłaś. Tak. Mogła się trafić sąsiadowi. No, no, może i dobra, ale w prognozie pogody jutro nie bardzo pogoda do koszenia. No, ale może niedługo się zmieni pogoda. Jeszcze dzisiaj tyle dnia zostało. No. O, dzisiaj kosiarka poszła w ruch, a jutro podejrzewam gryl. W tej godzinie słuchacz wziął się za koszenie, no nie wiem, może zakład z kolegami, może żona kazała. Za 22 minuty 19. Teraz Wojciech Dorosz. Cykl obywatelski. My Rodzice to stowarzyszenie matek, ojców i sojuszników osób LGBTQIA. Tworzy je grupa ludzi, która ma za sobą coming outy swoich dzieci i innych członków rodziny. O tym doświadczeniu rozmawiam z założycielami stowarzyszenia. Markiem Błaszczykiem, pierwszym prezesem, i Dorotą Stobiecką, jego prezeską. To są rzeczy, które dla rodziców bywają szokiem. No bardzo mocno zmieniają życie. I jak każdy kryzys, mogą być źródłem zerwania. Rodzina może tego nie przetrwać. status się unosi honorem i broni wartości, im wywala dziecko z domu i mówi: więcej tutaj nie masz wstępu. Tak, to się zdarza, ale też jest to jakaś okazja do wzmocnienia rodziny i do zbliżenia więzi, bo tak naprawdę to ten coming out to jest dowód zaufania naszego dziecka. To doświadczenie sprawiło, że założyliście stowarzyszenie. Uświadomiliśmy sobie, że jest nas dosyć dużo. Byliśmy w większości absolwentami, absolwentkami cyklu szkoleniowego dla rodziców Akademia Zaangażowanego Rodzica, który został rozpoczęty przez kampanię przeciw homofobii. Teraz my prowadzimy te szkolenia, my jako stowarzyszenie. Nazywamy się My Rodzice, Stowarzyszenie Matek, Ojców i Sojuszników Osób LGBTQIA. I od razu w nazwie wiadomo, że nie ma wątpliwości, kto to stowarzyszenie prowadzi. Bardzo dużo mamy w tej chwili osób, które mają transpłciowe dzieci. To jest ważne, bo to jest taki pomost, żeby pomagać, wspierać się. My jesteśmy takim parasolem dla tych wszystkich ludzi w momencie, kiedy w ich życiu zaczyna się przemiana. Organizujecie kongresy. Tak, kongresy to jest nasz flagowy projekt. To jest cykl warsztatów, paneli, które pokazują na ten świat, który jest wokół naszych dzieci. On nie dotyczy dokładnie homoseksualności. On dotyczy tego, w jaki sposób jesteśmy postrzegani, w jaki sposób prowadzi się badania nad tą grupą, jak prawo postrzega nasze dzieci, co możemy zrobić, dlaczego mamy pewne prawa, a pewnych nie mamy, kiedy je tracimy. Jak to jest być rodzicem dziecka nieheteronormatywnego? Myślę, że dokładnie tak samo jak każdego innego dziecka. Każde z naszych dzieci jest niepowtarzalne i to bycie gejem, lesbijką, osobą transpłciową czy przynależenie do którejkolwiek z innych liter jest jedną z bardzo wielu cech naszego dziecka. Czasem bardzo ważną, czasem mniej ważną. Każdym z moich dzieci mogę scharakteryzować przy pomocy 100 słów, które je wyróżniają. I ta orientacja jest jedną setną z tych słów. To jest cały czas ta sama osoba, tyle że jej życie zaczynamy sobie trochę inaczej projektować. Bo my trochę to życie dla dzieci projektujemy. Wyobrażamy sobie najpierw, potem mówimy: tak, synku, jak będziesz miał żonę, to będzie to tak i tak wyglądało. Nigdy nie mówiłam: będziesz miał męża i wtedy twoje życie będzie wyglądało trochę inaczej, bo część osób może cię nie akceptować. To jest po prostu wyobrażenie, które my wynosimy z kultury. Takie wyobrażenie, że jeśli mam syna, to znaczy, że on w przyszłości zwiąże się z jakąś kobietą, a ja nie będę musiała pokonywać żadnych społecznych trudności, które wiążą się z brakiem heteronormy. Jak można was znaleźć? Jak można do was dotrzeć? Jest oczywiście strona myrodzice.org. Są tam telefony, można pisać. Jestem dumny z tego, że naprawdę jest wdrożona zasada, że jak ktoś się z nami skontaktuje, to już jest zaopiekowany. Dążymy do tego, żeby ta osoba dostała wsparcie osobiste. Nic nie załatwiamy przez telefon, staramy się nie załatwiać mailami, tylko staramy się doprowadzić do kontaktu osobistego. I wiem, że ta jedna rozmowa bardzo często zmienia życie, bo się okazuje zaraz. To ty też tak czułaś, a teraz tak nie czujesz? Zaczyna się jakiś proces, coś się zaczyna dziać. Całą rozmowę znajdziecie Państwo na stronie i w podcastach Trójki. Zapraszam do słuchania. Wojciech Dorosz. Cykl powstaje we współpracy z Funduszem Obywatelskim imienia Ludwiki i Henryka Wójców. Za 17 minut 19. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale na mapie Polski pojawiło się nowe miasto. Nazywa się Poland Rock Festival i leży na lądowisku tuż obok Czaplinka w zachodniopomorskim. Festiwal to 3 dni koncertów i zabawy. To również okazja do spotkań z interesującymi ludźmi w Akademii Sztuk Przepięknych, która działa pod namiotami na terenie festiwalu. A tam jest też nasz człowiek Rafał Molenda. A w Akademii Sztuk Przepięknych debaty, spotkania, bardzo ważne tematy, ciekawi ludzie i ciekawe podejście do bardzo trudnych spraw. Przemoc. Kto chciałby pierwszy się powiedzieć o przemocy, ale może tu bym poprosiła Igora. Ta przemoc dzisiaj może mieć różną postać. Odmiany tej przemocy psychicznej mogą być rozmaite. Od takiej postaci ekonomicznej po ciężkie słowa czy wykorzystywanie naszej sytuacji. Także to ma... Uczymy medytacji z mantrą. Jest to medytacja dynamiczna, nawet słychać za ścianą, jak bardzo dynamiczna. To wasi ludzie? Nasi ludzie, tak. Dlatego na obecne czasy, gdzie jest pełno zamieszania, hałasu, to trzeba po prostu medytacji dynamicznej, czyli możemy się skupić na dźwięku mantr i wtedy jesteśmy w medytacji. Jakbyśmy próbowali siedzieć w ciszy, to taka medytacja nie zadziała, bo po prostu tutaj hałas, tam hałas, tutaj motor, tutaj wiertarka, sąsiad, muchy latają, komary. Wszystko przeszkadza w takiej cichej medytacji. Natomiast siadasz sobie do medytacji dynamicznej i po prostu to działa, bo się skupiasz na dźwięku mantry. Czyli oni teraz nie śpiewają tak, jak ja to odbieram, tylko medytują. Medytują, dokładnie. Skupiają swoją uwagę na dźwiękach mantr. Mantry to są dźwięki transcendentalne, czyli wznoszą naszą świadomość z tej materialnej płaszczyzny do płaszczyzny transcendentalnej, zupełnie niezwiązanych z tym światem. Dzień dobry. Przechodzę obok was. Widzę, że to jest tur Konstytucja, tak? Ja myślałem, że to się skończyło. W dalszym ciągu jeszcze funkcjonuje to przedsięwzięcie, tak? Ta inicjatywa? Oczywiście, to wcale nie jest takie oczywiste. Koleżanka panu więcej powie. Koleżanka, dzień dobry koleżanko. No, Klara. Co tu robicie? O co chodzi? Tur de Konstytucja to jest projekt Fundacji Aktywna Demokracja, który ma za zadanie zwiększenie świadomości obywatelskiej i znajomość oczywiście Konstytucji i Praw Obywatelskich. My jeździmy po całej Polsce, do zwłaszcza mniejszych miejscowości, po to, żeby organizować spotkania i rozmawiać na tematy ważne dla nich, posługując się narzędziami prawnymi, jakimi jest Konstytucja. A tutaj wróżba konstytucyjna, o co chodzi? Wróżba konstytucyjna to taki nasz hak na to, żeby ludzie poznawali Konstytucję. Powiedzieliśmy im, że mogą sobie wylosować artykuł, który będzie im przydatny w przyszłym roku. I co pani wylosowała? No, artykuł 68 w Konstytucji. Czyli? Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. No to zdrówka życzę. Dziękuję bardzo. My jesteśmy Akcja Demokracja. Chcemy, żeby 4 czerwca był dniem wolnym od pracy, ponieważ 4 czerwca 89 roku zmieniła się bardzo nasza ojczyzna i chcemy, żeby wszyscy o tym pamiętali, co wtedy się wydarzyło. Zbierane są podpisy. Dlaczego podpisuje pan... To jest bardzo ważna data w takiej naszej współczesnej historii Polski, to po pierwsze, a po drugie mamy mało świąt w Polsce, które nie są smutne i martyrologiczne. To oczywiście jedynie fragment tego, co czeka każdego z uczestników festiwalu, który zdecyduje się na spacer wzdłuż alei, która ciągnie się na odcinku kilkuset metrów. To wszystko opatrzone jest hasłem Akademia Sztuk Przepięknych i rzeczywiście jest przepięknie. I każdy tutaj może spotkać się z zagadnieniem, nad którym na co dzień się nie zastanawia. A tutaj jest na to czas, jest też klimat, który sprzyja spotkaniom, rozmowom. Z jednej strony Podlasie, Krymki, Białystok i Siemodzice, czyli i wschód, i zachód. Jesteście reprezentacją polską. Polska Ustokowa, Siemodzicka. A my jesteśmy z Poznania. Synek jeszcze nie potrafi mówić, prawda? Powiedz baba. Słucha muzyki. I jemu się podoba. Patrzy na te kolorowe stroje. Przed chwilą widział błazna, prawda? Po latach mama i tata przypomną, że byłeś w tym wieku na Woodstocku. Aż się pośmiejesz. Wiele albo jeszcze więcej będzie się działo także jutro na festiwalu. Tu trójka za 10 minut 19. Już prawie na zakończenie audycji popołudniowej smutna informacja o śmierci Krzysztofa Banaszyka. Tak dla portalu Widzę Głosy mówił o swojej pracy. Czasami się śmieję, nie tylko ja. Robi się jakąś scenę animacji, właśnie jakiejś takiej bójki albo jakiejś takiej totalnej głupotki i mówi się, no tak, tata w pracy. To właśnie... Niektórzy, wiesz, tatowie budują domy i prowadzą duże firmy, a tutaj tata w pracy skacze i bawi się w kółeczko. Brzęku się. I to na przykład rzeczywiście jest tak, że tutaj gram, a tu przychodzę i włączamy i brzęku się. Oto planeta Ziemia. Tata w pracy. Tata w pracy. Krzysztof Banaszek, świetny aktor, także dubbingowy, miał 54 lata. To już prawie wszystko w dzisiejszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, ale proszę zostać z programem trzecim. Po 19:00 pierwsza Trójka z OFF Festiwalu w Katowicach. Tam też będzie się działo. Katarzyna Fist-Wojtkowska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Kłaniamy się Państwu, dziękując za dzisiejsze spotkanie i życzymy dobrego weekendu. Do usłyszenia. So